Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 1 graad. Binnen zit Mieke van der Wij. Ja, en dit was natuurlijk de stem van Hans Hoogendoorn. Vanmiddag werd hij geëerd. Hij kreeg een portret in de Wall of Fame van Instituut Beeld en Geluid hier in Hilversum. Hij kreeg veel lof toegezwaaid, maar de laatste spreker spande wel de kroon. Die zei: ik beweer niet dat Hans God is, maar als ik God een stem zou moeten geven, dan was het die van Hans Hoogendoorn. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ja, ik ga het hebben over de oplopende spanning in Kosovo. En ik ontvang de winnaars van de Abe Bonnema-prijs voor jonge architecten. Ze bouwden een ecologisch verantwoord dijkhuis voor 2 ton. En hoe gaat het verder met de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa? Zijn positie wankelt nadat er 4 miljoen dollar verstopt bleek in zijn bankstel. En de grafkelder van de Oranjes in Delft, die is uitgebreid. Morgen is er een persconferentie. Ik ga alvast een kijkje nemen met Kees van Raak, schrijver van het boek Vorstelijk Begraven. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 11 december. Weer die stem van Hans, hè? Ja. Minder reizigers en hogere brandstofkosten, dat leidt in de nieuwe dienstregeling, die vandaag is ingegaan, tot minder treinen en bussen. In het hele land zien we dat er procenten bussen afgaan. Lijnen die verdwijnen, maar bijvoorbeeld ook echt eerste of laatste bussen van de dag. En dat is een heel groot probleem, want dan kom je niet meer op je werk. Vooral in plattelandsgemeenten verdwijnen er bussen. Voor mij betekent dat ik op dit moment heel erg afhankelijk ben van mijn fiets en van mijn ouders ook in de ochtend. Het is een heel donker stuk waar ik nu moet gaan fietsen. Ook heel vroeg, ik zit om 6 uur op de fiets. Provincies zijn verantwoordelijk voor de busdiensten. Volgens een gedeputeerde zijn sommige lijnen gewoon niet rendabel. Het probleem is inderdaad gewoon wel dat we gewoon zien dat er te weinig mensen zeg maar, in die bus stappen. Ja, en dan zullen we een keuze moeten maken met de middelen die we hebben. Van waar laat je dan de bussen rijden? Inwoners van kleine gemeenten vinden dat er meer moet worden gekeken naar welzijn en minder naar financiën. Het is een keuze die je als land, als provincie en als gemeente maakt. Wat vinden wij belangrijk? En dit is een hele duidelijke boodschap. Wij zijn niet belangrijk meer. Microsoft heeft de afgelopen jaren honderden Nederlanders afgesloten van hun account. En dan krijg je, je account has been locked. En dat kan grote gevolgen hebben. Alle foto's en alle video's, vanaf kleins van mijn kinderen. Ik heb 3 kinderen. En ik ben alles kwijt. Ik heb verder geen harde schijf of zo van backup. Dit was mijn opslag. Ook bedrijven hebben last van de afsluiting door Microsoft. Dat kan dan catastrofaal zijn als je opeens geen toegang hebt tot je e-mail, tot je kalender, tot al je bestanden. De techgigant geeft meestal geen reden voor het stopzetten van accounts. Iemand die naar de rechter was gestapt, kreeg wel te horen wat de reden was. Een erotische foto van zijn 19-jarige vriendin was onterecht aangemerkt als kinderporno. We hebben gewoon niet de technologie die dat elke keer goed zal hebben. Maar wat er moet gebeuren is dat fouten gecorrigeerd kunnen worden. En dat is nu waar het misloopt. Voor het eerst is er een commercieel ruimtevaartuig gelanceerd dat naar de maan gaat. Een Japanse missie uitgevoerd door het Amerikaanse SpaceX van Elon Musk. 3, 2, 1, ignition. Falcon 9 has successfully lifted off from pad 40 at Cape Canaveral Space Force Station, carrying the iSpace Series 1 lunar lander. Ook voor de NASA was het een spannende dag. Ruimtecapsule Orion kwam na een proefvlucht van ruim 3 weken rond de maan weer terug op aarde. From Tranquility Base to Taurus Littro to the tranquil waters of the Pacific, the latest chapter of NASA's journey to the moon comes to a close. Orion, back on Earth. En dan aardse zaken. De komende week gaan we het koud krijgen. Het is nu al fris en het wordt alleen maar kouder. Ook de weermannen waren ermee bezig. Afgelopen nacht was er in Limburg, Zuid-Limburg, plaatselijk wat sneeuw gevallen. Schaatsen? Ja, nou, die kans die is er. Misschien op dinsdagochtend of woensdagochtend op een schaatsbaan. In Haaksbergen hopen ze al op het organiseren van de eerste marathon op natuurijs. Voor mijn gevoel zou ik zo zeggen donderdag. Maar uiteindelijk is het de natuur die het bepaalt. De temperatuur had ook invloed op het enthousiasme bij de Barefoot Walk. Het wandelen op blote voeten in de natuur bij Maastricht. Ik had een veel grotere groep verwacht. Maar er zijn ook heel veel mensen die dachten toch van... nou, ik draai me nog een keertje om en ik blijf lekker in mijn bed liggen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Wel schoenen bij zich. U trekt ze daar ook weer aan. Hè? Dat is dan extra lekker. Ja, heerlijk is het dan. Jeroen van Kan is hier met de krant van morgen. Gemiddeld vallen er 2 tot 4 lesuren per week uit in het middelbaar onderwijs. Dat blijkt uit een enquête van Trouw, onderzoeksplatform Investico en een oudere organisatie. In de overgrote meerderheid van de gevallen krijgen kinderen dan vrij. Ziekte van docenten en een tekort aan leerkrachten zijn de oorzaak van het probleem. De uitkomst van het onderzoek kwam tot stand door driftig tellende ouders. Ruim 500 durfden de lesuitval via de apps die de school gebruikt. Uitgesplitst naar onderwijsniveau scoort het VMBO het zwakst met een lesuitval van bijna 13%. Omdat scholen niet verplicht zijn uitval bij te houden, ontbrak het tot nu toe aan betrouwbare cijfers. De onderwijsinspectie controleert wel de leerdoelen, maar niet het aantal lesuren. Ruim de helft van de ouders maakt zich zorgen. Mijn kind heeft al 3 weken geen wiskunde gehad, zegt een ouder, maar heeft binnenkort wel een toets. Niet alleen Nederland kampt met krapte op de arbeidsmarkt. Ook Duitsland heeft ermee te maken. Om dat probleem op te lossen gaat Duitsland actiever personeel in het buitenland werven. Dus van buiten de Europese Unie, schrijft het FD. Bondskanselier Scholz wil ook dat vrouwen meer gaan werken. In Duitsland werkt ruim 70% van de vrouwen, terwijl dat aandeel in bijvoorbeeld Zweden ruim 85% is. In Nederland is dat cijfer overigens met 68% nog lager. Scholz wil overigens ook dat oudere werknemers minder snel kiezen voor een vervroegd pensioen. In de Telegraaf reageert de neef van Quincy Promes verbolgen op berichten dat de ex-Ajaxiet van plan zou zijn Russisch staatsburger te worden. Promes moet in Nederland voor de rechter verschijnen omdat hij ervan verdacht wordt zijn neef in 2020 te hebben neergestoken. De voetballer speelt nu bij Spartak Moskou en zou volgens Russische media een aanvraag hebben gedaan voor een paspoort van de Russische federatie. En Rusland levert staatsburgers niet uit. En dus zou die, als hij door de rechter schuldig wordt bevonden... zijn straf in Nederland ontlopen. De neef is wel blij dat de rechter beslag heeft laten leggen op een deel van de villa van Promes. Bovendien, zo zegt zijn advocaat tegen de krant, als Promes Russische staatsburger wordt, dan kan hij het land nooit meer verlaten. Als hij naar het buitenland reist, loopt hij alsnog het risico te worden uitgeleverd. Hond luistert zonder oordeel. Dat staat boven een artikel in het AD. Het gaat over honden die kinderen helpen met leesproblemen. Kinderen die moeite hebben met lezen lijken op de basisschool baat te hebben bij de inzet van een hond aan wie ze voor kunnen lezen. Op een scholengemeenschap in de Achterhoek wordt dat voor alle kinderen met leesproblemen een vaste optie. Alle 23 kinderen die deelnamen aan het project zeiden meer plezier te hebben in het lezen nadat ze aan een hond hadden voorgelezen. Want de hond heeft geen oordeel, zegt een van de initiatiefnemers in de krant. Dus je begrijpt wat ik nu ga doen, Mieke. Ja. Ik ga thuis dit even voorleggen aan de hond. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. A chance to slow you down. You're writing our song too fast. Give me the chance to come around. I will be yours at last. iets te vroeg was ik. Zangeres Karsu was dat met Until I Do. In Kosovo loopt de spanning hoog op. Boze Servische inwoners blokkeren grensovergangen en er zijn dit weekend zelfs schoten gelost. Tot nu toe zijn daarbij gelukkig nog geen gewonden gevallen. Het is al jaren onrustig in Kosovo, maar nu lijkt het toch wel een stuk serieuzer. Bij mij in de studio is Dion van den Berg. Hartelijk welkom, meneer van den Berg. Goedenavond. Beleidsadviseur bij vredesorganisatie PAX. En u komt al 35 jaar hè, in deze regio, het voormalige Joegoslavië. Het begon allemaal met ruzie over kentekenplaten. Maar het was Servische automobilisten wilden een Servische kentekenplaat niet inleveren. Was dat zo? Tot op heden mochten en mogen oude Servische kentekenplaten nog gebruikt worden in het noorden van Kosovo. Ja. Nou, en dat is nu wat de regering van Kosovo vanuit Pristina niet meer wil. Op zich staan ze in hun recht. Ja. Maar de manier waarop ze dan proberen dat te veranderen en af te dwingen heeft een hele hoop problemen opgeleverd. En nou ja, zoals altijd zie je dan dat burgers de dupe worden. Ik begreep dat er net een akkoord over was bereikt. Ja, daar zijn al een paar akkoorden. Maar uiteindelijk gaat het probleem niet weg. Het probleem is dat de Serviërs en vooral ook de Servische regering in Belgrado het helemaal niet ziet zitten. En er zijn regeringen, Belgrado, Pristina, die het komt beide eigenlijk wel goed uit dat het een relletje wordt. Ja, waarom? Omdat het afleidt van andere problemen. Economische problemen, corruptie, et cetera. En om je populariteit weer op te voeren, heb je dan altijd elkaar nog. Hè? De haviken die de haviken nodig hebben. Ja. Maar zoals u net al zei, de burgers zijn daar het slachtoffer van. Ja. Wat is er dit weekend allemaal gebeurd? Nou, er zou het gaat in een paar stappen. Ja. Er was het probleem vanwege die license plates. Hè, ja, die kentekenplaten. Van die auto's, et cetera. Vervolgens werd er gezegd, nou, we gaan dat toch afdwingen. Toen heeft de belangrijkste Servische partij in Kosovo, de Srpska Lista, de Servische lijst, heeft gezegd, we trekken onze mensen terug. Dus de vier burgemeesters uit de vier Servische gemeenten in Noord-Kosovo, die zijn opgestapt. Rechters zijn opgestapt, parlementariërs zijn opgestapt. Een hele hoop andere mensen zijn ook opgestapt. En dat heeft een groot vacuüm gecreëerd. En vervolgens zei de regering in Pristina, oké, dan moeten we nieuwe verkiezingen gaan houden in die vier gemeenten in Noord-Kosovo. Belgrado op de achterste poten, et cetera. En zo kom je dan tot een escalatie. Ja, want meestal denk je, nou, ze komen er wel uit. Ja. Maar nu dus niet. Nee, en hopelijk komt er wel weer een moment en komt het weer tot rust. Maar het zal het probleem niet oplossen. Een van de grote problemen is dat we voortdurend brandjes blussen en dat we geen goede, we internationale gemeenschap, geen goede lange termijn strategie hebben. Nee. En u bent al veel jaren actief daar, hè, wat ik net al zei. Kunt u een voorbeeld noemen van wat u daar dan doet? Nou, we hebben in die vier gemeenten, die Servische gemeente in Noord-Kosovo, hebben wij gewerkt met de gemeentebesturen, dus we kennen die burgemeesters ook, met burgers, lokale initiatieven. We hebben ingezet op versterking van de relatie tussen burgers en die gemeente. En daarbij zijn ook drie gemeenten net iets zuidelijker. Hè, dus dat zijn Albanese gemeenten. Die zijn met z'n zevenen ook gaan samenwerken. Dus we proberen in te zetten op democratisering en we proberen in te zetten op intergemeentelijke samenwerking. En dat lukt eigenlijk, als je kijkt naar ambtenaren en burgers, lukt dat prima. Als het politiek gevoelig wordt en de burgemeesters komen in beeld, dan wordt het veel complexer en dan zijn er weer anderen, Belgrado en Pristina tot op zekere hoogte, die zich daarmee gaan bemoeien en die dan zorgen dat dingen toch ergens ook weer vastlopen. Ja, heeft dat dan eigenlijk wel zin, zolang Servië niet accepteert dat Kosovo onafhankelijk is? Ja, de facto onafhankelijk is. Ik denk wat we veel meer moeten versterken is de wens van burgers om hun leven anders in te richten. Zolang we vanuit de internationale gemeenschap bezig blijven met onderhandelingen met politici die uiteindelijk geen belang hebben bij verandering, gaan we het niet redden. De mensen die wel verandering willen, de groepen die wel verandering willen, die moeten we veel intensiever en actiever en duurzaam steunen. Dan komt er van binnenuit meer roep om verandering. Nou ja, u kunt wel zeggen, die politici die stoken de boel op, maar die politici worden toch ook gekozen? Klopt. Ja, klopt. Er waren, er waren ooit meerdere Servische partijen in Kosovo. Die zijn allemaal eruit gewerkt door die partij die ik eerder noemde, die Srpska Lista. Ja. Die wordt gesteund vanuit Belgrado. Dus je ziet dat daar een grote regie is vanuit Belgrado op wat daar gebeurt. Dus de media worden gedomineerd door visies vanuit Belgrado. Dus je ziet dat er heel veel, ja, dat noem je dan geïnstitutionaliseerde segregatie. Dus op allerlei manieren wordt voorkomen dat die groepen, Serviërs, Albanese en anderen, dat die beter gaan samenwerken. Dat moet je doorbreken. Ja, u zegt ze hebben daar belang bij, maar wat is hun belang dan? Nou, het belang is ook dan een korte termijn, dat je je macht behoudt, dat je je positie versterkt. Ja. Zo plat is het uiteindelijk. Ja. Maar goed, het grote belang wordt daarbij dus uit het oog verloren, als ik het goed begrijp. Ja. En het belang van de burgers wordt daarbij uit het oog verloren. Ja. De EU-buitenlandchef Borrell die eist dat de Serviërs die barricades bij de grens weghalen. Ja. Gaan ze daarnaar luisteren? Ik denk dat ze dat wel gaan doen, want ze kunnen dit ook niet volhouden. Dat zullen ze dus wel gaan doen. Maar het is weer opnieuw vertraging van een proces wat uiteindelijk toch moet gebeuren. En ik vind dat Borrell ook niet te veel moet wijzen naar anderen. De Europese Unie heeft jarenlang te weinig ondernomen om dat proces van normalisatie, zoals het heet, goed gaande te houden. Dus, en waarom hebben ze dat verzuimd? Omdat we te veel andere prioriteiten hadden. Het kan ze gewoon niet zo verschelen. Nou, te weinig. Ja, en het is ook te weinig creatief. Wat ik zei, alleen jezelf richten op die politici en niet richten, te weinig richten op de veranderkrachten in die samenlevingen zelf. Ja. Dat gaat dus niet werken. Dat proberen we nu al ruim 20 jaar. Er is een rapport van de Europese Rekenkamer van januari jongstleden. Dat stelt al die miljoenen die we geïnvesteerd hebben in de rechtsstaat, Westelijke Balkan, heeft nauwelijks iets opgeleverd. Want er is gebrek aan politieke wil. En wat zijn de oplossingen dan? Duidelijker politieke uitspraken van de Europese Unie zelf en meer ondersteuning van de civil society, van die burgers die wel verandering willen. Ja. Dat moeten we gaan doen. U zegt er zijn miljoenen ingestopt. Ja, het is niet allemaal verloren. Overigens. Ik hoop het niet. Een aantal dingen zijn wel bereikt. Er is op de lagere niveaus is er samenwerking. Of het gaat om vermiste personen of om rechtszaken. Mm. Maar als het dus politiek relevante onderwerpen worden, nou ja, dan krijg je die politieke dynamiek weer. Ja. Wat als dit uit de hand loopt? Ja, dat is een hele goede vraag. Dan kan het toch wel weer leiden tot grootschalige vormen van geweld. Er is ook al één gewonde gevallen, maar dat kan nog veel erger. En je ziet het risico is dat politici dingen oproepen die ze vervolgens misschien niet meer volledig kunnen controleren. En dan kan het echt, er zijn al grote problemen op de brug in Mitrovica, dat is de grens bij de rivier de Ibar. Daar zie je al heel veel grote problemen. Kritische burgers in het noorden van Kosovo, die moeten zich echt stilhouden nu, want die krijgen grote problemen. Dus je krijgt veel meer druk op kritische burgers. Dus dat werpt ons dan weer jaren terug in het proces. Ja. Het is een somber beeld eigenlijk dat u schetst. He? Nou, ik ben ervan overtuigd dat mensen, als ze de kans krijgen, dit niet willen. En daar moeten we op inzetten, die mensen blijven steunen. Ja. En dan moet ook regeringen, maar zeker ook de Europese Unie, heeft er een grote verantwoordelijkheid. En wij proberen eraan op onze manier. Ik begrijp het, u bent van vredesorganisatie Pax. Hartelijk dank voor uw komst en voor uw verhaal. Dion van den Berg hoorde u. Colors have gone, birds fled south with their song, snowflakes cover the earth quietly, night extends through the hours, coolly lit by the stars, the pulse of life slows silently, cuddle up in a cozy nook, with a warm drink and a book, within screaming down a daredevil slide, rosy cheek bundles of cold weather clothes. Hear the winter winds howl, pierced by the hoot of an owl. Fingers of frost take a nip at my nose. Cuddle up in a cozy nook with a warm drink and a book. Snowflake fantasy warms my heart like a tropic sea. There the sun always shines, there you always be mine, all in a winter symphony. Winter Symphony was dit, van de Beach Boys. Laura van Santen en Diederik de Koning van het architectenbureau Ladida hebben de Abe Bonnema-prijs voor jonge architecten gewonnen voor het door hen ontworpen dijkhuis in Strijensas in Zuid-Holland. Het is een ecologisch en een economisch huis, volledig van hout, 100 vierkante meter, bouwprijs slechts 2 ton. Ze zijn hier beide, hartelijk welkom en gefeliciteerd. Ja, wie kan het beste uitleggen en vertellen aan de luisteraars hoe dat bekroonde dijkhuis eruit ziet? Oh, dat is leuk om dat op de radio te doen. Ja. Nou, ik denk vooral betaalbaar is één. Hè? Ja. Dat klinkt niet als esthetisch, maar dat vinden we heel belangrijk. En wij vinden het ook heel belangrijk dat het een heel comfortabel huis is. Het is goed geïsoleerd. Dus buiten wat je ziet, is het ook heel belangrijk wat je voelt. Ja, maar wat zie je? En wat je dan ziet is OSB-platen op de vloer. Wat is de wand. OSB? Dat zijn, we noemen het ook een soort spaanplaat. Dus dat zijn houtsnippers die verlijmd zijn tot constructieplaten. Oké. Bij de meeste gamma's kun je die wel vinden. Maar wat betekent dat dan, OSB? Oriented Strand Board. Oké, okay. Ja. Laura weet het. Oké, okay. Ja. Ga verder. Dus dat is wat je ziet. En dat is eigenlijk een huis zonder afwerking. Dus de ruwbouw is de afbouw. Mm-hmm. We hebben geprobeerd in dit huis alles wat niet per se nodig is, eruit te schrappen. Zodat er zo goed mogelijk geïsoleerd kan worden. Dat je eigenlijk ook geen verwarmingsinstallatie meer nodig hebt. Dus er zit alleen maar een klein pelletkacheltje voor de koude dagen. Ja, dat moet je nog even uitleggen, Laura. Een huis waarbij je bijna geen verwarming nodig hebt. Hoe kan dat? Het is een hele dikke jas, zo kan je het zien. En de jas een dikke trui eigenlijk beter. En hij ademt goed. Maar misschien even wat Diederik net zei over esthetiek. Esthetiek is natuurlijk niet alleen hoe het eruit ziet. Het gaat echt, is het warm? Is het de lucht binnen schoon? Voel je de zon op je huid? Dus al die dingen maken esthetiek. En dat vinden we heel belangrijk. Ja, want het huis is heel erg goed geïsoleerd dus. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Met lekker veel houtvezelisolatie. Ja. En glas? Ik neem aan dat er ook ramen in zitten. Ja, er zit triple glas in. Dus het is... Doordat het zo goed geïsoleerd is, hoef je nauwelijks bij te verwarmen. Want je houdt dus ook rekening met de warmte die het lichaam van de bewoners uitstoot. Ja, en je laptopje en de hond. Het klinkt fantastisch. Ja. Het huis staat op houten palen, begreep ik. Waarom die keus? Ja, we proberen in ons werk zoveel mogelijk beton te vermijden. Omdat dat met name cement een grote impact heeft op de CO2-uitstoot in de wereld. Dus dat is een ideologisch uitgangspunt. Om dat te kunnen doen, proberen we het huis van de grond af te tillen. Zodat het een houten vloer heeft. Dus geen dekvloer van beton of cement. En we wilden nog een stapje verder gaan. Dan weer met hout te gaan funderen. Dat kan gewoon heel goed. Zeker omdat het een heel licht huis is. Een lichtgewicht huis van hout biedt die mogelijkheden. Als je het beton van de vloer eruit haalt. Rond de grondwaterspiegel waar het zou kunnen rotten zit een klein stuk beton wat erop zit. En voor de rest is alles van hout. Hollandse traditie. Amsterdam, die grote stad, is gebouwd op palen, toch? Dat zijn allemaal houten palen. Ja. Nou zijn er heel veel nieuwe huizen nodig. Is dit, laten we zeggen, dit type, principe dat jullie hier hebben gebruikt, kan je daar ook hoog mee bouwen? Je kan met hout skeletbouw de hoogte in. Niet wolkkrabbers, maar je kan wel meerdere lagen realiseren. Ja, want dit zou je ook kunnen doen. Je zou, laten we zeggen, op deze manier ook een gebouw van 4 verdiepingen neer kunnen zetten. Ja. Hoe zijn jullie hier zo bij gekomen? Want jullie werken samen. Jullie zijn ook een stel, hè? Ja. Ik weet dat jullie elkaar hebben ontmoet op de... Nou? Bij de studio hout in Delft, ja. Ja. En jij bent meer iemand die materialen onderzoekt. En jij? Ik doe een promotieonderzoek naar de geschiedenis van de boerderij in Nederland. Ja? Van de prehistorie tot nu. Ja. En daar komt de houtbouw ook heel erg in voor. Ik wou zeggen, word je dan geïnspireerd tot het komen tot het bouwen van zo'n soort huis ook daardoor? Ja, absoluut. Ja, dus we denken in Nederland dat houtbouw iets nieuws is. En dat is helemaal niet waar. Dus... 7000 jaar geleden hebben we al sporen van houten woningen in Nederland in het Zuidoosten. die houtbouwtraditie is echt enorm. Ja. En ja, het is super inspirerend om daar in te graven en die evolutie te zien. En daar hopen wij dan een steentje aan bij te dragen. Is verkeerd, een balk aan bij te dragen. Ja. Maar ik begrijp dus dat die muren van dat huis zijn niet echt van hout, maar van een soort spaanplaat. Waarom zou je die dan niet van hout maken? Nou, de constructie is van hout. Dus je maakt een skelet zodat de invulling zo licht mogelijk kan zijn. Je kan ook met massief hout bouwen, maar om het zo licht mogelijk te houden en ook minder materiaal te gebruiken, zit er dus tussen die platen zit allemaal hout, wollige isolatie. Zou je zelf graag in zo'n huis wonen? Ja, heel graag. Ja. Ik weet niet waar jullie nu wonen. We zitten nu in een 100 jaar oud bakstenen pand. Maar het binnenklimaat is heel gezond. En is ook het astmafonds raadt aan om op die manier te bouwen. Ja. Volgens de jury zetten jullie een nieuwe standaard en zijn jullie een toonbeeld van vernieuwing. En jullie noemen het zelf ecobrutalisme. Ja. Een geweldig woord. Woord van het jaar kan het misschien nog wel worden. Leg uit. Nou, het is een beetje een knipoog. Brutalisme in de architectuur is een stroming waar het heel graag ging om het rauwe betonbru. Wij reageren daarop doordat beton is niet meer het materiaal waar we mee kunnen bouwen. En hoe ziet dat er dan uit als het een biobased variant is? Dus een hernieuwbare bron. Dus ecobrutalisme. En wat is dan die rauwheid eigenlijk van dat materiaal? Ja. En dan, het betekent wel, want ik heb een filmpje gezien. Mensen die dat willen zien, die kunnen dat filmpje vast makkelijk vinden. Waarin je dus ook aan de binnenkant van het huis ziet. Maar dan heb je dus wel een soort spaanplaten muren. Ja. Daar kan je niet lekker gaan stuken, want dan is het hele idee gaat verloren. Nee hoor, dat zijn we niet mee eens. Je kunt het behangen wat je wil. Oh, dat kan zolang wel. Het maar damp open is, dus met leemstuk bijvoorbeeld. Oh, dat kan dus wel. Dat kan. Dus dit luistert wel nauw, dat damp open bouwen. Maar voor ons is het de toekomst in de zin dat we hebben die naoorlogse woningbouw gehad met beton. Ja. En dat bood iedereen een kans om te wonen. Nou, we hebben nu wie die prijs genoemd is. Ja. Kijk, ja. En we hebben nu staan voor een vergelijkbaar probleem. Namelijk, we moeten nieuwe woningen hebben die ook nog eens goed zijn geïsoleerd. Want mensen hebben het gewoon koud thuis. Ja. En we hopen dat die houtbouw het symbool kan zijn voor een nieuwe sociale woningbouw. Ja. En jullie hebben €20.000 hiermee gewonnen. Wat gaan jullie daarmee doen? Gaan jullie daarmee verder investeren in dit idee? Want er is vast nog een hoop te doen. Ja, absoluut. Wij werken graag ook met onze handen. Dus we willen eigenlijk prototypes gaan realiseren zelf. Dus eigenlijk investeren in onze werkplaats. We grappen wel eens dat er is in Amerika, in Alabama, Rural Studio. Het is een vanuit de universiteit een soort onderzoek naar hoe kan je de 20K house, dus €20.000 woning realiseren. Dus dat geld hebben we nu gekregen. Maar doe dat maar eens in Nederland in de huidige, huidige economie. Nou, maar ik weet het niet. Misschien kan er iemand met jullie ontwerpen aan de slag gaan. En gewoon en daar wat een heleboel van maken van dit soort huizen of niet. Ik weet het niet. Ja, dat is van het principe gebruik maken. Ja, dus we hebben een soort principe in detaillering bedacht. En dat zijn we nog aan het ontwikkelen natuurlijk verder. We zijn nog jong. Onze kennis zit vooral in dat prototype maken. We houden ook van bouwen, we doen van alles. Maar bij die opschaling kunnen we dat natuurlijk naar een grotere bouwer mee samenwerken. Daarmee, maar ga je me vertellen dat jullie dit huis ook zelf eigenhandig met eigen gebouwd hebben? Nee, dat niet, maar we kunnen het wel. Jullie kunnen het wel? Ja, dat is ons doel. We willen gewoon elk schroefje wel kunnen begrijpen. En dat is ook, daarom is het ook redelijk simpel. dat fascineert ons. Ja. Het is niet dat we dat goed kunnen, maar we willen wel kunnen begrijpen. Maar ik begreep dat er dus geen aannemer bij te pas komt. Nee, alles is van hout. Dus wel een houtskeletbouwer die dat deed. Nee, maar dus dat scheelt natuurlijk ook weer heel erg veel geld. Ja, maar het is ook heel interessant om... wij willen ook graag direct leren van de mensen die wel met de boor in hun hand staan. En op deze manier komen we ook veel dichterbij. Ja, dus want ik begreep dat dit een opdracht was. Mensen die zeiden, we hebben 2 ton en maak er maar iets van. Toch? Ja, en binnen 6 weken moest het ontwerp klaar zijn en ingediend. Dus dat was ook een uitdaging, Nou ja, jullie kijken er heel vrolijk bij. Ja. Nou, zij waren ook zelf heel erg bereid om de handen uit de mouwen te steken. En hadden ons een goede mentaliteit. Maar ik dacht nog wel, als dat hele huis van hout is, dan ga je natuurlijk in de keuken ook niet een zinken aanrecht maken, of wel? Nou, een RVS aangeplat. Ja, oh, dat toch wel. Maar dat staal wordt ook gerecycled. Dus dat, oh. Het is ook wel oké. Okay. Nee, het is niet zo dat je dan ook een houten blad in de keuken moet hebben of zo. Dat is aan de opdrachtgever. Ja, hè? Dus ja. Er zijn natuurlijk ook. Er is een moment waarbij de opdrachtgever natuurlijk ook zijn eigen invulling geeft. Okay. Wat is jullie volgende project? Behalve dat je dit misschien gaat doorontwikkelen? Of heb je dat nog niet? Jawel hoor, nee. Maar ook ja, waar we eigenlijk naartoe willen is echt een prototype bouwen. Misschien ook even buiten de opdrachtgever om, maar echt het nog doorontwikkelen van die elementen zelf. Dus dat is ons volgende project. We hebben ook wat ruimte voor geschapen. Ja, we hebben deze prijs niet voorzien, maar we hadden wat ruimte gemaakt om daar ook in te kunnen investeren. Dat we het goed voorbereid zijn om dit verder uit te werken. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes bij de rest van al die prachtige projecten die er ongetwijfeld nog gaan komen. En nogmaals gefeliciteerd met de prijs. Laura van Santen en Diederik de Koning. Dankjewel. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today. Most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Anything goes. Go! Go! Anything goes, Lady Gaga en Tony Bennett. Het wordt een cruciale week voor president Ramaphosa en voor zijn land, Zuid-Afrika. Ramaphosa's positie wankelt sinds een rapport verscheen over de mysterieuze miljoenen die hij in een bankstel bewaarde. Komende dinsdag bespreekt het parlement dat onderzoek. Ik praat erover met correspondent Alice van Gelder in Kaapstad. Ramaphosa zou zo'n 4 miljoen dollar in een bankstel hebben bewaard. Hoe zit dat? Ja, deze zaak heet ondertussen in Zuid-Afrika Farmgate, boerderijgate. Het zou namelijk gaan om een bedrag inderdaad. De beschuldiging is 4 miljoen cash. Zelf zegt de president $580,000. Ook heel veel cash om in een bankstel te stoppen. Hij zou dat verdiend hebben met het verkopen van 20 buffels aan een zakenman uit Soedan. Dat dus niet netjes op de bank hebben gezet, maar in zijn bankstel hebben gestopt. Of tenminste, hij zichzelf, zijn manager van zijn bank zou dat gedaan, van zijn boerderij zou dat gedaan hebben. Dat is op een gegeven moment gestolen en die diefstal heeft hij nooit aangegeven. En daar gaat nu dus dinsdag de discussie over in het parlement. Er is een rapport van een onderzoekscommissie waar er allemaal vragen gesteld worden over die zaak. En dinsdag wordt er dus verder over gesproken in het Zuid-Afrikaanse parlement. Ja, het leek even toen dat rapport uitkwam dat hij meteen zou aftreden. Waarom heeft hij dat toen niet gedaan? Ja, klopt inderdaad. Ja, hij zou zelf gezegd hebben van ik stap op inderdaad na deze verdachtmakingen. Dat is ook iets trouwens wat hij zelf heeft ingesteld in zijn politieke partij, het ANC. Hij was, toen hij aan de macht kwam, de schone man, anticorruptie. Dus hij heeft altijd gezegd van zijn er beschuldigingen van corruptie? Dan moet je opstappen. Dus het werd al aangekondigd dat hij op tv een toespraak zou gaan houden die avond na het rapport. Uiteindelijk is hij, zeg maar, door toch heel veel mensen tegengehouden. Tenminste, dat hebben heel veel mensen nabij hem gezegd. Dat ze tegen hem hebben gezegd van, nou ja, we willen dat je wat je verder gaat vechten. En dit ook aan gaat kaarten. Dus ja, toen toch gekozen, ik blijf zitten inderdaad. Ja, zijn partij, het ANC, blijft dus achter hem staan. Zo lijkt het wel. Ja, nou ja, vooralsnog wel. En dat is ook, zijn partij is een hele verdeelde partij. Dat is wel even belangrijk om te weten. Toen Ramaphosa aan de macht kwam, nam die het over van president Jacob Zuma. En onder Jacob Zuma is eigenlijk Zuid-Afrika een groot deel leeggeroofd. De staatsbedrijven vooral, gigantisch veel corruptie. Dus toen hij aan de macht kwam, had hij een partij waar ja, ook nog echt heel veel vrienden van Zuma in zaten. Mensen die zelf te maken hadden met corruptiebeschuldigingen. En hij had vrienden in de partij. Dus daar heeft hij altijd nog wel mee te maken. En nu vooralsnog heeft het ANC wel gezegd van oké, wij blijven achter je staan. Maar hoe dat de komende week gaat uitspelen, dat is nog maar de vraag. Ja, want komende vrijdag begint ook het ANC-congres, waar ze de lijsttrekker voor de komende verkiezingen gaan kiezen. Hoe zeker is hij daar? Ja, absoluut. Ja, nee, en dat is eigenlijk het grootste punt deze week. Want dinsdag inderdaad in het parlement verwachten we wel wat vuurwerk. Hè? Ook de oppositie zal hem natuurlijk wel het vuur aan het schenen leggen. Maar eigenlijk is zijn echte gevecht voor zijn politieke leven op dat ANC-congres. Want het ANC blijft waarschijnlijk dus achter hem staan dinsdag. En zegt dan, we vechten het liever dan zelf onderling uit tijdens ons eigen congres. En dat congres is heel belangrijk. Ja. Want tijdens dat congres wordt inderdaad een nieuwe leider gekozen. En ja, die wordt dan waarschijnlijk ook altijd weer nieuwe president van Zuid-Afrika. Dus dat is wel echt een moment waar Ramaphosa echt moet gaan beargumenteren wat er allemaal gebeurd is. Nou ja, hij is inmiddels 70, hè, volgens mij. Zoiets. Ja, klopt. Ja. Ja. En dan gaan de kiezers dat pikken als hij gewoon blijft zitten. Nou ja, kijk, het gekke is dat de angst ook bij het ANC nog wel is dat ze misschien zonder Ramaphosa meer gaan verliezen. Want wat je toch echt ook wel zo nu ziet in Zuid-Afrika, is dat ook heel veel mensen toch wel vragen hebben bij al die beschuldigingen. Ten eerste zijn ze dus gedaan door een voormalige veiligheidschef van Ramaphosa. En Ramaphosa heeft die man ontslagen. Zo is die zaak aan het rollen gekomen. Mm-hmm. Dus ja, mensen zeggen ook wel van, nou ja, dit is geïnitieerd door zijn vijanden. Ja, en toch ook wel een beetje dat ze zeggen van, nou, we hebben zoveel corruptie al gekend onder Zuma en dat was zo grootschalig. Ja, is dit dan zo grootschalig? Hè? Het is ook nog niet bewezen natuurlijk. Hè? Mm. Dus, en tegelijkertijd, wat is het alternatief? Want ja. Zoals ik nou, al zei... Nou, wat is het alternatief? Die zijn er niet veel. En dat is dus het probleem. Er staan veel mensen in de coulissen in het ANC die zelf dus ook corruptiebeschuldigingen hebben. Dus dat is het lastige. Wat je wel ook echt merkt in het land de afgelopen weken. Hè, want Ramaphosa was dan toch een beetje de hoop van Zuid-Afrika. Dat mensen ook wel een beetje aan het rouwen waren. En ja, toch ook wel weer een beetje het gevoel van dat het land toch wel heel erg gebroken is. En dat ja, de houdbaarheidsdatum van het ANC, die bevrijdingspartij, ja, dat die toch ook wel in zicht is. Is het niet nu dan toch wel in de toekomst? Ja, wat betekent dit gedoe allemaal voor Zuid-Afrika? Ja, dit gedoe betekent dat het natuurlijk ook gewoon de politici weer zijn afgeleid. Terwijl het zo'n land is met zoveel problemen. Ik bedoel, terwijl ik nu dit interview met jou doe, ja, zit ik hier in het donker. Er is geen stroom. En dat gebeurt echt meerdere malen per dag. Dat komt dus onder meer ook omdat het elektriciteitsbedrijf is leeggeroofd en niet goed functioneert. Ja, de werkloosheid is hoog. Dus ja, dat gevoel van oké, misschien gaan we toch weer vooruit, dat is nu ook wel weer een beetje weg. En je voelt ook gewoon apathie, dat mensen denken, wat nu? Je zei net wel, de macht van de ANC wankelt ook. Verwacht je dat er dan een andere partij dan het ANC aan de macht zou kunnen komen? Ja, nee, dat niet zo erg, niet direct. Kijk, de ANC heeft eigenlijk sinds het einde van de apartheid die eerste verkiezingen de meerderheid gehad in de politiek altijd. Dat zou wel kunnen gaan verschuiven. Dat ze eerder richting misschien de helft of wat minder van de zetels gaan. En dat je dan moet gaan kijken naar een soort van coalitiepolitiek. Echt een oppositie die echt heel veel stemmen kan winnen. Ja, die is er eigenlijk niet. We hebben een democratische alliantiepartij. Die wordt nog steeds toch wel gezien als vooral witte partij van de middenklasse. Er is nog een andere radicale linkse partij, maar niemand die echt heel veel stemmen trekt eigenlijk. Nee. En wat heeft hij tot dusver betekend voor het land? Kun je daar iets over zeggen? Ja, in eerste instantie toch wel die hoop op een betere toekomst na zoveel corruptie. Terwijl dat dus nu heel erg duidelijk ook wankelt. Hij heeft ook wel geprobeerd, Eskom bijvoorbeeld, elektriciteitsbedrijf, ja, dat proberen ze nou op de schop te nemen. Hij heeft ook wel anticorruptie, heeft hij ook wel voor meer vervolgingen gezorgd, voor meer opsporing. Ja, en nu vraagt men zich ook wel af van, hoe zat dat nu eigenlijk allemaal? Want er zijn toch ook wel mensen die kritiek op hem hebben. Dat die zeggen hij is niet sterk genoeg geweest ook de afgelopen jaren. En had eigenlijk al veel sterker schoon schip moeten maken, zodat zijn vijanden ook nu niet zouden kunnen toeslaan. Dankjewel, Alice van Gelder in het donkere Kaapstad. Sterkte met de donkerte en de verlichting. Nou. Ja, dankjewel. Morgen is er in de Nieuwe Kerk een persbijeenkomst van de RVD over de uitbreiding van de grafkelder waar de Oranjes bijgezet worden. Kees van Raak schreef eerder het boek Vorstelijk Begraven en Gedenken. Hij weet dus alles van begrafenissen en bijzettingen. Goedenavond, meneer van Raak. Goedenavond. Ja, er wordt dus gewerkt aan die uitbreiding, want de huidige grafkelder is bijna vol. Grafkelders. Kelders, ja. Hoeveel plek is er nog, weet u dat? In de oude grafkelder, uiteraard met Willem van Oranje, daar liggen Russen 11 mensen van het huis Oranje Nassau. En de nieuwe grafkelder, zoals dat nu nog heet, daar rusten 35 mensen. En die zit ook nu ook vol met Juliana, Bernhard en Klaus. Ja. Weet u dat het vandaag precies 18 jaar geleden is dat prins Bernhard werd bijgezet? Ja, daar was ik bij. Ja, want bent u wel eens in die kelder geweest? Nee, niemand kan erbij. Oh, mag niet. Nee, het is privébezit. Ja. Nou, het kon zijn dat ze een keer een uitzondering hadden gemaakt omdat u een boek over wilde schrijven. Nee, helaas. Ja. Maar u weet wel hoe die er van binnen uitziet, toch? Ja, redelijk. Nou, en? Hoe ziet hij nou, eruit? Nou, en? Als je de nieuwe kerk van Delft binnenkomt, dan heb je daar uiteraard het prachtige praalmonument van Willem van Oranje. Daarvoor ligt een enorme grafsteen. En als die opzij geschoven wordt, dan kun je de afdalen in de kelder. Als je dat doet, dan kom je op de eerste plaats rechts in de oude grafkelder. Loop je door, dan kom je in de nieuwe grafkelder. Maar de nieuwe grafkelder, zoals het morgen gaat heten, die ligt weer rechts van het praalgraf van Willem van Oranje. Ja, die hebben ze uitgegraven, die nieuwe kelder. Dat zal best kunnen. Ja, dat moet haast wel. Ja, nou ja. Ik weet niet. En voor hoeveel personen zal daar dan plek gemaakt worden, denkt u? Ik zou het niet weten. Nee. Nee, dat vertelt ze niet. Nee, misschien wordt dat morgen wel verteld, of denkt u niet? Wellicht. Ja. En die kisten, die grafkelder is laag. Kan je daar staan? Nee, je moet een beetje gebogen lopen. Ja. Dus het is niet bestemd voor bezoek. Nee. En is het eigenlijk bekend of leden van het Koninklijk Huis de graven van hun geliefden nog wel eens bezoeken? Nou, nauwelijks. Ik weet van koningin Emma dat ze haar man, koning Willem III, met bloemetjes wel heeft bezocht. Maar van Beatrix en aanverwant, nee, dat weet ik niet. Nee, maar ze zouden dat dus wel mogen? Ja, want die enorme grafsteen voor het monument van Willem van Oranje, die moet dan opzij geschoven worden. Maar er is ook een dienstingang links van de links van de pralengraf van Willem van Oranje. En daar is makkelijk, makkelijk in te komen met de sleutel. En daar kun je dus makkelijk binnenkomen. Ja. Hoe worden die kisten eigenlijk geplaatst in die kelder? Op elkaar. Gewoon bovenop elkaar? Gezet? Ja. Ze zijn heel zwaar, hè? Ja, ze zijn lode kisten. En daaromheen een houten kist. En daaromheen nog een houten kist. Dus dat is bijna niet te tillen. Ze zijn zwaar. Ja, en hoeveel liggen er dan bovenop elkaar? Twee of drie? Drie. Drie. En weet u eigenlijk of de lichamen van de Oranjes gebalsemd worden? De meeste wel. Maar met name koningin Wilhelmina wilde dat niet. Want ze wilde voor de heren verschijnen zoals ze ook voor geboren werd. Mm-hmm. En aan de andere lichamen wel? Ja, de meeste wel. Ja. Wat fascineert u eigenlijk zo in koninklijke begrafenissen? Apart. Ja. Dus, ja. Dan neem ik geen genoegen mee met dat antwoord. Okay, er moet maar, meer zijn. Ja. Okay. Ik heb verschillende boeken over begrafenissen in Nederland gemaakt. En het huis van Oranje Nassau is het enige huis wat gebalsemd mag worden. Dus die lichamen blijven bewaard. Nergens anders in Nederland. Want dat mag niet volgens de wet. Je mag in Nederland, een gewone burger mag niet gebalsemd. Nee. En bij de Oranjes dus wel. Maar ik weet niet, is dat andere koningshuizen? Hoe gaat het daar dan toe? Die mogen ook gebalsemd worden. Mm-hmm. Ik ben in België geweest, in het koningshuis. En in Duitsland, de Pruisische graven. Dat kun je allemaal gewoon bezoeken. Maar juist niet in Nederland. Ja. Want het is privébezit. Ja, maar is het zo dat de gebruiken en de regels rondom het graven en begrafenissen en bijzettingen in Nederland anders zijn dan in het buitenland? Duidelijk. Ja, maar verder, kunt u daar nog een voorbeeld van geven? Ja, ik begrijp niet goed wat u bedoelt. Nou, u zegt dat balsem, hè? Kijk, dat is een verschil, hè? Ja. Maar bijvoorbeeld, zij zijn dus verder ten aanzien van, worden bijvoorbeeld in België of in andere koningshuizen, worden de leden van het koninklijk huis daar ook bijgezet in een grafkelder? Ja. Of worden ze juist begraven? Nee, bijgezet. Allemaal. Alle koninklijke huizen in Europa hebben grafkelders. Ja. Nou ja, dat hoeft, dat is toch niet een iets wat per se nodig is. Je kan iemand toch ook begraven? Prins Friso is uiteindelijk ook begraven. Ja, dat was op uitdrukkelijke dingen van Beatrix. Want Friso was haar lievelingszoon. Ja. Maar u was er destijds van overtuigd dat hij bijgezet zou worden, toch? Ja. Dat was een normale zaak van de wereld, ja. Ja, en waarom denkt u dat niet gebeurd is dan? Omdat Friso... Ja. Een bijzondere zoon van Beatrix was. En ze wilde Friso bij haar hebben. Friso ligt namelijk in de achtertuin, zo gezegd, van Beatrix. Ja. Maar goed, ook als hij wel bijgezet was, dan had ze hem dus ook wel mogen bezoeken. Ja. Ja. Hoe zit het met die steen die die ingang verbergt? Die weegt zowat 1000 kilo. 1000? Dus die is amper van zijn plek te krijgen. Ja, maar links van het praalgraf van Willem van Oranje is nog een dienstingang. Ja, dat zei u net. Ja, daar komt de burgemeester van Delft. Komt elk jaar met iemand van het Koningshuis. Komt daar de graven. Kijken of ze dan allemaal nog in orde zijn. Of ze nog niet uit de graven zijn gestapt. Nou, dat lijkt me moeilijk met zo'n lode kist. Maar afgezien daarvan, u zei net dat eigenlijk niemand erin mag. Maar de burgemeester van Delft mag er dus nog wel in. Ja, 1 keer per jaar. 1 keer per jaar. Liggen er eigenlijk verder die regels rondom koninklijke begrafenissen enorm vast in de wet? Of zijn ze daar redelijk vrij in? Nee, dat ligt vast in de wet. Nee, maar ligt alles vast? Ik bedoel... kleding of hoe je moet gedragen of wat er allemaal gebeurt. Dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. Nee, ik begreep dat er al veel vaak witte kleding werd gedragen door leden van vrouwelijke leden van het Koninklijk Huis, bijvoorbeeld. Maar dat is niet iets wat wettelijk vast ligt. Nee. Nee. Nou, het is op een gegeven moment zal er toch weer iemand bijgezet gaan worden. Dus dan kunnen we het allemaal weer gaan zien, hè? Ja.